أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا صدق الله العلي العظيم. دا اوس آیات ربط دما قبل سره پرون بیان شوی و چې دا د هغه مشرکان چې د رسول علیه السلام څخه غوښتنه کړې وه چې دا مساکین دلته مه پرېږده چې موږ درس ولاړه وای نو به موږ کښېنو دا د دین یو څه زده کړه به وکړو نو موږ کوم ستا مجلس خوښ دی خو دغه ګردې مسکینان در باندې راټول د هغو قباحت الله پسې روان کړي و بیانوی چې په پای کې د قباحت دغه خبره د پرون په درس کې موږ پیش کړه چې د دې دغه خبرې او د اعمال ګرده د شیطان په اقتدا کې چې هغه دغه کبر کاوه چې آدم علیه السلام چې سجده نه کول ځان یې تر هغه غټ ګڼي پای نو سوس دی به هم پر هغه لار پسې ځي نو موږ چې پرون درس لرولی وو هغه دا خبره وه چې هر اول ما دا رسولان لیژلي دي د دې دپاره چې خلکو ته بشارت ورکړي چې ایمان راوړي چې تا ته جنت او خلکو ته انذار ورکړي چې نه راوړي هغه ته وایي چې تا ته دوزخ دی نو د دغه د پاره رسولان خدا کارو کې په دې کې هغه تسلی و رسول علیه صلاتو وسلام ته دا یې پسې ویل برل دغه کفار د دې سره سره چې رسولان دا دواړه کار کوي انذار او تبشیر دواړه کړي دي پر هغه سربېره باندې په باطل سره چې کوي مجادله کوي د دې د پاره چې د حق مخه ونسي حق د میدان څخه وباسي دا یو بجد دی بل بیان کړي و قباحت چې دې په باطله طریقه په خپلو خبرو پوهیږي چې زما خبرې باطله دي بنیاد نه لري مګر بیا هم د قرآن په مقابله کې وایي تر هغه بله بجله ادا ده چې زما آیاتونه او هغه عذابونه چې دوی ته انذار پور کول کېږي په هغه باندې ټوکې کوي مسخرې کوي هغه رخشن نیولي دي نو اوس په پای کې الله پاک وایي تر دې نو بل ظالم څوک سمنه د دغو کفارو د دغه مشرکینو دغه ظلم بیانوي چې دا دغه نه بد ظالمان دي ومن اظلمو څوک دی ظالم تر ممن تر هغه چا ظالم تر معنا ډیر ظالم ممن تر هغه چا ذکره چې هغه ته پند ورکول شي نصیحت ورته وکړه شي بی آیات ربه په آیاتو سره د رب د ده دی نو څه وکړي تذکیر خو په آیاتو ورلره ورکړ دی په مقابله کې د قبول پر ځای دا چل کوي فاعرض عنها فاعرض دی مخ واړي عنها د هغه آیاتو څخه نو الله در دغه بل ظالم شته وزده ته ته د لوکمان حکیم خبرې نه ورته کوي ده بل یو پوه سړي دا نه ورته کوي د رب العالمین خبرې ورته کوي بداغ کسی دی چون توای وری دی بر اعراض زنی که نو من سوک دی ازلم و دیر ظالم می من تر هاگه چا ذکره چه ده تا پند ورک ولسی نصیحت ورته و ویلسی بی آیات ربیه پا آیاتو سر درب ده فا اعرق دنو دی مخ اری عنها داغ سخه و نسی ما قدمت یده و نسی او دی روی ما اغسه قدمت چ مخ کې لري یدا هود د دوار لا سود چې کوم ګنهونه مخ کې لري دغه یې ری خو به دغه په یاد چې دا ما کړی را سره جوړ نیو کده لا پاک آیاتونه راتول په دغه آیاتو عمل وک یاد د خپل ګناي وګر سره یې ان جعلنا على قلوبهم اكنه علاوه ان بشک مر جعلنا نو مر ګرځولي جعل على قلوبهم پر زرو د دې اكنه تن فرجه موږ د دې پر زړو پردې ګرځولې ګواکې په پوښو کې هم پیچلې دي الله پاک نو ځکه دغه لار نه ورته کېږي د آیاتو هغې نو رسول علیه صلات وسلام ته یې ته پریشاني مه پکوه چې دوی ایمان نه را وړي چې دا ایمان ولې را نه وړي الله خو ما چې پرده پر وپیچله بند مې کړي او دا نو به څوک باره نه کړي چې نو الله پرده پر زړو ور وپیچله نو اوس خدای ملامت نه دي خدای وایي خدای پاک ته وایي تاز به پرژه پرده را پیچلې ده تاز مزرنه ایله کوا دا سزا اند دی دا عمل سزا ده چه علات پا خپل ازلی علم معلومه چه رسول علیه صلات و سلام طول زندگی دا غیوم شریک تا چیره که ایمان نراولی نو چه نیره خود پر رو بانی پرده و راچه دا پرده دی سنه ده چه علامه که پرده پر رو غورول بیا دا ایمان نراولی دا دا ایمان نراول علات دا مخ معلومه دا دا جزا پا که ورچه رستا جزا دا غده چه کسره پا پردو که رو پیچه نو نبی علیه سلام تعالی وی پا جه خواب دوامه اینا بشک مر جعلنا مجبر زوجي جعل قلوب پرزروبان ددي اكنه تن فرجه اند جه سخه يفقهو چدي به فوسه په دي قران من دغه سخه برشته پردي باندې پرجه سرخه ولي دي په ينس حاصله ولا تا خو د زرو حالت الا بيان وفي اذانهم وقرا وذا غرك مجبر زولي دي في اذانهم په غرو کې ددي وقرا درندوالي وکونوالي وي کانی سی په غوږو دروند دی معنا د غوږ چر نه اګه کیږي په یو خبره باندې دی چې سمونه شوره یا نو چې غاره په غوږ کورونه کې نه خبریږي نو وقر درندوالی معنا کونوالی دی نو پی ازانه او موږ ګرځولې دی په غوږو کې دی وقر درندوالی معنا کونوالی و ان تدعو نو کچیر تر او بولې هم دی نو کته دی را او بولې را دعوت کې دغه آیات وته چې د هدایت لپاره دی د الله پاک دیس و الی الهدى و هدایت کړه او بولې چې معنی په د قران په آیاتو کې شته فلن یهتدو هیڅ کله به دوی هدایت نشي لاره به نه کې پیدا و دغه حق ده اذن په دغه حالت کې چې زړه په پرده کې او پر غوږ باندې کوڼوالی په دغه وخت کې به نو دوی لاره نه کې پیدا ابدا د ګرد عمر لپاره رسول علیه السلام ته وایي د دوی د ایمان راوړلو څخه نور نه امید سه په هغه ول ربط کې موږ دغه ویلې چې نا امیدي د دوی د چا څخه د دوی د ایمان څخه و نبی علیه السلام ته الله وایي چې د دوی څخه تمه وکړه او خوا هم په بده و نو اوغه مخکې آیات چې ما لاغه د پرون درس پر ولاړو چې دې زما آیاتونه او هغه چې انذار په کول کېږي رخشان دي نیولې دي په دغه کې د دې هغه ظلم بیان کړي چې دا نو شکر دی نه دي کړي تر دې نو په ګرد جهان کې بل ظالم نشته چې دې د اعلی د آیاتو سره دا معامله کوي نور ظلمونه خو مسته په جهان کې خو دغه غټ ظلم نشته نو دا سړی چې دغه کار کوي تر دې به غټ ظالم نشته نو دا دغه نه غټ ظالم معنی نو د غو ظلم چې دی کوي په بدله کې اعلی د غور سره وکړي چې زړه په پردو کې کوي غوږونه په کڼوالي کې کړه او رسول علیه السلام په کده دی راو بلی و ان تدعو ک تراو بلی هم دی الا الهدى و هدایت ته جدا آیاتونه د قران دی فلن یهتدو اذن ابدا فلن یهتدو یفلا لن ورسره دی دی به هیڅ کله هدایت نشي اذن په دغه وخت کې چې دغه دوه حالت برقرار زړه په پردو کې او په غوږ کې کڼوالي ابدا ګردو مرده فارد ابدا بیا په سور واچاو نو معنا ته په دې باندې پریشانی مکه دا د دې بل قباحت بیان کې چې دی په ظالمان کې هغه غټ ظالمان اوس دا په دې سوال کې په دې کې سوال دا دی چې الله پاک نو چې دی دوه غټ ظالمان او ایمانیم تا ویل چې ګسره نه راوړي خود چې عذاب پر راول چې هلاک شي دا ژوند به د څه د پاره دی نو چې عذاب نه پر راځي د دې څه د ملمی جلک څه خلک دی الله عز وجل د عذاب نه راتک دانه ما نه چې د خلک څه خلک دی عذاب خپل ځان ته نیټه لري چې نیټه راله په هغه ورځ به پر راشي نو دا د صرف مځکه کې دې سندې چې وسنوي هغه د قومونو سې مخته کلی پراته دی ورسې وی ګوري اوغه ته چې عذاب راړي د شنو وش د مجلس سرکشي وکړ ورته رالی خپل نه ټای و د شرکس سرکشي د د ګنا شو او چې ورسېدل ورس تعالی تعالی هغه چې وعده پرس او عذاب پر راوستي ورسې کلی وګوري در وسې پیدا غسکار نو کفر ولاړ دي څوک پکې کې نشته د دې خبرې د په وس کې چې نو د عذاب نور تر راځي نو مرهم دار ښه خلک دی خوشبخت خلک دی علاوه دا عذاب نه راتک دستي په دستي دا د دې دلیل نه دی چې ښه خلک دي چې الله فرمایي چې دا ټول عذاب نور کوي یا الله چې دونه بد خلک دي ایمان نه راوړي علاوه و رب کربستا الغفور دی ډیر بخښون کوي الله خو ډیر بخښون کوي که څوک ته کفر څخه واوړي ایمان راوړي الله د دغه د ګناه نور بخښي ذو الرحمتي خاوین د رحمت دی مهرباني به دغه نه ډیره ده که څوک ته کفر څخه نه اوړي ام پر دې دنیا د ژوندۍ حق ورلره ورکی پای ورسه ګرځنو څونو کفار دی په دې مزکی دا ګرځ د الله تعالی پر مزکه ګرځي او د الله تعالی نعمتونه خوري نو موږ نه وای چې الرحمن او چې دی مهربان دی په دې دنیا کې ام پر مسلمان ام پر کافر خدای الله پاک ما رحمت دې دې درته ګرځي وربک ربستا الغفور بخشونکی دی کبیل پرز ایمان څوک راوړي که نه راوړي زور رحمه الله تعالی خاوند رحمت دی رحمت مهرباني لري د دغه سره سره چې د عذاب مستحق دی مګر بیا عذاب نور لري پر دغه مزکه باندې ګرځي دا د رحمت تقاضا ده لو یؤاخذهم بما کسبوا لو یؤاخذوا کچیر راونه سي الله پاک هم دی بما په هغه کارو ګناو سره کسبو چې دی کسب کالا دوی را ونسی پا آغا کارو چی دی کسب کردی لعجل لهم العذاب لعجل نخو تلواری بوارکی بالپور بوارکی لهم دیتا العذاب عذاب بولر وارکی نخو علا پاک دی نرا نیسی اس وقت تور تچاکلی دی لعجل تلواری بکی بالپور بکی لهم دیتا تسشو بالپور کی دستی بکی العذاب عذاب نو چې الله پاک کدوی راونی سخوا ځای به ورته لواري کې نو ولې نه کوي الله بل داسې د هغه رقم زه نه کوم لهم دوی لره موعد وعده سته د دې لپاره خو وعده چا کړې ده چې په پلاني تاریخ په پلاني وخت یا په پلاني کال په هغه کې به دې ته عذاب راځي لن یجدو من دونه موئلا لن یجدو دوی به هیڅکله پیدا نه کړي من دونه ما سوا د الله عز وجل څخه په دغه وخت کې چې عذاب باندې الله دوی راونسي موئلا زائد پناه دا د له څخه دی و المانا نجا خلاصون یې پیدا کړی وو نو دی به مو علم نه زائد پناه نه کی پیدا به الله عزما عذاب بیا دغه سی الله او عذاب پر دی باندې راسی په ټول مزکه کې بیا ټکانه و د پناه ځای ولا کې پیدا کی خدا دې چې هغه موعد یې راسی ویني چې وعده یې به وعده وای شي نسته به اجل سوک نمري دغه سی عذاب هم به اجل نه راځي کدا استرجمه ته به تاسو متوجه سی بیا لو یو اخذو کالا را ونسهم دی بما په هغه اعمالو کسبو چې دی کسب کړی دی لري کو پریات کې د دې بد بد شیان د استهزاء په آیاتو سره د الله تعالی لا عجل نخ بالفور بورک لهم دی تعالی عذاب عذاب الا دغس قادر دی چې د سي عذاب عمر کولیس خو سه نور کې نو سکی بل داسه د لهم دی لره موعد د دې د پاره یو ټاکل نه ته وعدسته لن یجدو چې دی به هیڅ کله نه پیدا من دونه ما سوا د الله پاک څخه موئلا بل زای د فنا بل د فنا زای بیا نس پیدا کولای هغه وعده چې بیا چی شرا سی ورته وتلک القرى اهلکناهم د جده پاره دلیل الله پیشی چې هر شی په وعده دی او چراسی بیا دی د فنا زای نه لري دغه دی الله ورسه پر دا کول ما عذاب را وستل دي کم یو یو زای بیا فنا وړه د خلاص سوی دی الله ته هلاک سی وتلک القرى دا هغه کلی دی اهلکنا چې موږ هلاک کړی دی هم دی نو قرا کلی خو عبارت د دیوالو څخه دی د خونو څخه دی د کوڅو څخه دی نو هغه خنه دی هلاک کړي نو اهل مضاف غواړي وتلک اهل القرى دا اصل وتلک دا اهل القرى خويندان د کلو دی چې دا د عاجانو د سموجانو او د لوط علی السلام دغه علاکی وریا دی دغه کلی دی اهلک نه چې موږ هلاک کړي هم دی معنی دغه اهل د یک کلو لما هغه وخت مو هلاک را ظلم او چې دی ظلم وکړي چې دی ظلم وکړي د الله په آیاتو استهزاء و رخشان شروع کی داغه است داغه تذکره څخه چې د الله په آیاتو لرو ورکل کدی دی اعراض وکي داغه ظلم وای نو چې دی د ظلم وکي مش هلاک کړل وجعلنا لمهلكهم موعدا الله یې غم دا شنو چې د مازی دی سرکه شو وکړل مازی اعراض وکي د ستی چې عذاب پراله یا وجعلنا مجبر زولی وو لمهلكهم هلاك لره دوی موعدا وعده دوغه د هلاك ته پر مم وعده ګرځولې خو د بار چا وعده را ورسد عذاب لره ورکول شو نجات نه دی پیدا کړی. نو د دغه مکه د مشرکانو په باره کې چې دا کم قباحتونه دی درلوده دوغه په باره کې جم څوک دا فکر نکي چې دا د سی عذاب نور کول کیږي نو لک چې ګرسره نور کول کیږي. علاوه هغه کلی په نمونه کې درته پراته دی وی ګوري چې دوی ظلم وکي علاوه موږ عذاب دی لره ورکې دی مهلاک کړل مګر وو کې د هلاک هم د سنو چې د سی په د سی موږ ګرځول و جعلنا مشغر زولی و لمهلکهم اغه وخت در ده هلاکت دی موعدا ی وعده و نیټه دغه وخت کې بده هلاکیر. تر دغه ځای پورې دا بحث ته اغه مشرکان د قباحت کې په جدور کو کې بیان شد. خلاص وس دغه ځای څخه چې بیا دی یو بل قصه اغه تعالی او تعالی اشاره کوي هم د جسر مناسبت لري اغه داد چې د مکه مشرکان او تیسه د خپل کو پر سره سره دغه نه متکبرین واسه د کوپر انجام او د شیطان څخه انجام شي وسه د مکه د مشرکانو ما سوا علاوه کبر دار کم شي دي اگر چې په قصد نه وي کې چې ما په عبادت صالحین کې او چا کبر کړی دی الله تعالی یو څه سزا ورکړي یو څه تنبیه یې ورکړي. هغه د موسی علی السلام قصه ورته دي او بل د خضر علی السلام د خضر علی السلام په نبوت کې لا اختلاف دي څوک یې نبی وو څوک یې نبی نه وو او موسی علیه السلام خدا شک او تری نبی دی رسول دی تورات پر نازل شوی دی د قصه سرداس دی تفاسیر لیکي چې موسی علیه السلام یو ورځ خپل قوم ته نصيحت کاوه. دا نصيحت یې ډیر جالب او بلیغ نصيحت یې وکړي چې د خلکو سترګې وښکي وبیدل. نو برای یو سړي په اورېدونکو کې د موسی علیه السلام څخه پوښتنه وکړه خو درته بل عالم هم شته درته بل خبردار معنا دا چې سره کوم شی خبرې وکړلې لکه مشه څوک چاته وای برای در تابل ملامسته تر تابل عالم سته موسی علی السلام ولیا تر ما بل عالم نست. اوس دا خبره د موسی علی السلام په معنا کې حق و ولی چې در تابل عالم نسته څه معنا خدای نبی د الله پاک دی نو تر نبی بل څوک په شیانو خبر دی خو دغه وخت مطابق موسی علی السلام نبی دی خود ته د دین د شریعت او د دین علم ګرځ دته معلومه نو خود در ما بل څوک عالم نسته ولی نور علما نور خلک یې زکی خو ما د خلیص زکی ته ده خبره خو حق و لیکن ده مقام سره چې و مناسبه نه و ولی وای ده به داسې ویلي وای چې والله اعلم چې د الله تعالی خو ډېر ښه ښه بندګان په دې چا کې شته په دې مځکه کې مګر در ټولو خبر څوک دی الله پاک دی دغه یې ویلي نه ویلي چې الله تر ټولو عالم ده ویلي داسې چې تر ټولو عالم زه یم کنه ده خو نسبت و انسانانو ته واخته چې تر ټولو عالم زه یم. الله په دغه ځای کې ادب تقاضا دغه و چې تا به داسې ویلي وای چې په مځکه کې خو به ډېر علما یې زه به هم یم خو د موږ ټولو خبردار الله پاک دی د ادب تقاضا ده و تا داسې ویلي نه ویل نو الله پاک به دې امر کې به رایې ورته ویل چې در تا عالم شته و تر تا بل ښه پوه هم شته پر خبردار معنا شته ته ویل دی به څنګه سړی دي چې ما هم خبردار نو الله پاک دغه ور وښو چې دغسې به ته سفر وکړې خپله خرچه او ازوغه در سره واخله مجمع البحرین چې دوه دریابه دي چې دا سره یو ځای کیږي معنا دا اختلاف چې دا نو کم ځای دی مجمع البحرین څوک وایي دا د کم ځای رودونه دي څوک وایي د کم ځای دي خو علما دغه وایي چې دغه د دجلې او د فرات رود دی چې دا راځي د خلیج پارس کې دلته ورګډیږي او د دریاب ته پر دغه ځای دی دلته چې په دا دریاب کې ګډیږي نو وایي سره ګډیږي دغه ځای ته چې دغه ځای ته چې ته ورسېږي دلته به یو سړی ته پیدا کړې ا سړی نو شي چې پلانې سړی دغه مشکل دی چې برای بهتر دی پر نقشه پیدا کړو دلته به یو سړی هغه درته خبردار دی دغه سره ملګری و دغه څه به ډېر شی ته زده کړي. نو دلته دوه خبرې راغلي یو د موسی علیه السلام د هغه خبرې دغه تعجب الله پاک ورله وکړي چې دغه خبره بل وخت مکو ګوره دونه ستړیا په لاس ورله راوړه نه سم دم دغه دقیق ځای ورشاو نه نمبر ورشاو نه شکل ورشاو بس هلته یو سړی دی ورسه پیدا کړ نو سړی چې په دغه چاپ سکې څو خبره ډېر ستړی کیږي پریشانی ورته حاصل یش بل سفر ورو پر وایي سفر به ته جیبن او بل خبر دا پک شکراله چې هغه د هغه خبره چې نامناسب و د هغه په باره کې تنبیه بل خبره به او مشرکانو ته تنبیه ده چې موسی علی السلام د نبوت سره سره په دغه کې کبر نه کوي چې حالات ویلی و چې نو هغه سړی خو چې دی هغه در مکشته دی زه نبی ما ته کتاب راکول سوی دغه په نوبت کې مال تر اوسه دی اختلاف دی نو زه د کشته څخه زده کوم لکه سړی چې دی چا پلار ته بره د ازو یې سکه شیان زده کوي هغه نو هغه مزو دی چې موږ زده کوم دته څخه نو موسی علی السلام په خوله کې دا نه درو بالا روان شو. نو کوم څوک چې د الله تعالی دوستان وي هغه چې د الله امر ورته وسی بالا ذات نه ګوري چې دا در ما مشر دی یا کشه دا مسكين دي دا مور دي موسی علیہ السلام ولی رغ نو کی چې بر لغنو مور دي خان دي سردار دي چې زور را ورسم ک خوار او غریب سړی دي یا غتر ما مشر دی یا کشر دی بس روان سو د زکر په تلاش باندې نو کده ارچه از دکر په کاری چې شی زده کی کشر او مشر وو دا چې سردار دی یاره یغه په فرق نور لرو کی نو دوه ادب په فکر کرال موسی ته پر خپل خبره ته عجیب لره ور کول سو چې دا غس خبره بیا مکو چې تر ما نو پور نست ویلی بوجه چې تر ما عالم چې دیغه الله دی او بل دا نور خلق ته بعدا ور را ورته چې ګوره چې موسی علی السلام چې الله تنبیه کی چې درته تاسو ورسه پیدا به کې بیا نو د ټول چرانه دې پکشي کوي اطاعت وکي نو خلق دې دغه رقم وکي بل که مشرک دي که بل جاهل دي هغه دې د ذکر د پاره کبر نو کی راجس کې د مسکین په بغل کې کښینه کده خان په بغل کې کښینه چې ما زموږ کې پیدا سو دا کار دی وکي په دې قصه کې دا نو موسی علی السلام بره چروانې دي د دسره یوشع علی السلام یوشع علیه السلام په هغه وخت کې نبی نه و خو د موسی علیه السلام خدمت پې کاوه دغه خادم یې باره ورسره ملګری کی دا یوشع علیه السلام بیا وروسته چې موسی علیه السلام لا ژوندی و الله نبوت ورله راوړ کی باره نبی سو په دغه وخت کې نبی نه دی د خادم کار ځنی اخته چې نبی سو بیا چې موسی علیه السلام د دنیا څخه رحلت وکړي وفات سو بیا دغه یوشع علیه السلام د جانشین ام سو خلیفہ هم سو دا ملګری دغه چې دا ورسره روان دی خادم سفر پیلی روانیږي نو برای په یو چوکری کې غټ ماهی دا چې الله پاک ورته وښه ورل دا به کباب کې در سره وابخلی برای به د دې څخه خوراکه نو ماهی چې دی معلومدار دغه نه کدر ماهی نه دی پرز کې دغه نه قبول کوي غټ بادشت ولی چې دی پر لار هر وخت خوراک څنګه ماهی نه خلاصيږي نو هغه په یو چوکری کې دغه څنګه خادم سره په شاکړې خدمت یې کاوه تل دغه سی یو ځای برای موسی علیه السلام آرام کاوه پریوتی یو شعلی صلات و سلام خونو خادم دی اغه وشتي دار ته دریا پر غاړه باندې ټوکري در تک شه شول د اغه ما هیڅ وکا پلاج باندې شو خوره کیم ځنی کړی دی خو کباب کړی اغه چې باندې شو لاړ پوبونه نه وتی پوبو چې نه وتی اده چې نه وتی اغه ځای لکه کوڅه یا د مثال په تور یو نغم چې په ځکه کې وکاجه دا وبد هغه رقم ودرېدل الله تعالی داس خارق العاده کارونه کی لکه د موسی علیه السلام د پاره چې هغه دریا به کوڅه کوڅه نه کیشته فرعون خلق بشران دلته دا بل معجزه ده مایه ته پاره چې مایه په کوم ځای نه وتی هغه دغه کوڅه او د اعلان د کم پات وسو هغه یوشع علیه السلام فکر کاوه چې کله دی راکشه نستی د څه به د قصه ورته کوي مګر الله پاک دغه سم بره دایره د دغه د دایره چې دغه څه به د اولی یاره دل الله پاک و د خپلو دوستانو ته غړی په غړی تنبیه وکړي هغه بیا دا و چې موسی علیه السلام به ارګړی د تویر لکه موږ چاته الکه پر د مایی پام کوه ولې خبر خو په مایی کې والا ورته شوبل چې د مایی څه به تکار اخلي لار به تاته پیدا کی برای ولې چې پر مایی پام کوه چې مایی بس د نظر و نه باسي هغه برات بدره واره چې بر تا د مایی څه کیسه جوړ مایی چې دې خو هغه د کباب ماهی دی په ټوکري کې دی خپل مشتره ده په شای می دی ته سرګړی پام کوه الا پاک هغه ته بیا دغه سزا ورکړه کوله چې تاغه دي چې پام جنده پر کاوه ته دغه سوره دغه ژوندې ساعتې ولر او هغه هم بیا د سې په دې ډول کراکشن سې په واقع خبر کړ چې تاسو چې ول پر مایه پام کړ په مایه خدا چا موږ هغه الا پاک دغه سزا خبره یې رکړه موسی علیه السلام خو بیا سفر په مخ دی وز دا هدف ته ځان رسی چې دا ما ځل کړې سې بل چا به ته ځل چې سفر اثر روان سو بیا چې ولاره یو ځای بار ستړي سو وای په داګه د سفر کې موسی علیه السلام بل ځای د ستړیا احساس نه کړی په دا ورځ چې ماهی شاته پاته سوی دی تر یو ځای چې ولاړ بار څنګه ستړي سو ته ماهی را واخله چې څه نه ری وکړه او هغه لوس ما تر پاسه ماهی خپل ته ولاړ ما وسې یو بر د نو خغه ځای برته پر شاره وګرځیدل را په داګه ځای دلته بار دی د سړی سره چې هغه د دې په کار دی چې خضر علیه السلام له ملاقات کیږي نو قصه خو ګرځه پرانه ویل کیږي د غلش څه څه به دغه ودرو آیاتو کې د ځای هغه سنتر تک شیر دنداش الله عز وجل وی و از در پیات که هغه وخت قال چې وی وی له موسی موسی علیه السلام لفتاه و خپل ځوان لره پتا په عربی کې و ځوان ته ویل کیږي د ادبی لفظ دی اصلي دا پتا چې دی په عربی کې وسم د مریو او د خادم په معنا باندې کاریږي نو رسول علیه السلام ویل چې ول ادب دادی چې څوک مریی لري نه دی ورته وای چې مریی داسې نه ورته وای مزدور ته نه چې مزدور دل تر اخر سي هغه ته جدا سي او ادب له فزبو کاری په هر عصر کې لکه ځوان نه انو دلته په تا ذکر کړ دي ځوان دراج دي سوق دي خادم دي چې ما لغه یو شعر علی صلوات و سلام چې ورسته نبی کیږي او د موسی علی سلام تر مر ورسته د داخلي پاکر هغه نو چې ول موسی علی فتاه خپل خادم لره ول لا ابرحو لا ابرحو یعنی همیشه برحه دا په معنا سره د زاله دي چې زایل سوی لا چې پر راسي باران نه پیړي چې پر نه پیراسي اثبات پیدا کی لا ابرحو همیشه معنا چې نه زایلیږم ګر سره نه استکیږم دغه کار وکم لا ابرحو همیشه زه څه چل کوم زه به ځم نه زایلیږم حتی تر هغه وخت پورې ابلغه چې زه رسیږم مجمع البحرین و هغه ځای ته د جمع کېدو د هغه دوو دریابو چې هغه دوه دریاب معنا د دجله خپله غټ رود دی لکه دریاب فرات خپله دغسې غټ رود دی چې دی کوم ځای د خلیج ځای ته یو ځای کېږي دلته چې سره نږدې کېږي باره بیا دا دریاب ګډېږي چې تر هغه ځایه زه رسېږم تر هغه وخته زه نه زایلېږم د دې سفر ته سفر به ما ټینګ نیولی لا ابرحو زه نه زایلېږم څه معنی یعنې همیشه تک کوم حتی تر هغه وخته ابلغه چې زه رسېږم مجموعه و ځای ته د یو ځای والي البحرین د هغه دوو دریابو چې دا دغه ځای ته ځم تر هغه وخته زه د تاګه څه ماسوه د سفره ماسوه بل کار نه کوم معنا نو همیشه به ځم تل تر تله به ځم او امغدیه حقوبه او امغدیه یا به زه تګ کوم حقوبا ډېر کلونه حقوب ډېرې اوږدې مودې ته ویل کېږي بیخي ډېر کلونه چې په کلو کلو ځم لا زه تګ ولاکه پرېږدم تر څو چې مجموع البحرین پیدا نه کړم چې دا چیرې سره یو ځای کېږي دا خو نو لږ منطقه نه ده ډېره لرې ده لکه موږ ته چې اوس راوپرم دغسې لرې منطقه ده نو برای یا به ګرد عمر تک کوم سفر نه پرېږدم یا تر څو چې دغه ځای ته ونه رسېږم چې الله تعالی ماته راښوول دی چې ورڅه پیدا که هلته دا سړی دی بس زه په دې تلاش پسې کېدای سي په خبره پوه سو بس ګوره موسی علیه السلام د علم په تلاش روانېږي هغه خبره یې تر خوله وتلې ده چې ویل تر ما بل عالم نشته اوس دا دې په خپله طالب ځین جوړ کړي غوټه یې په شا اسوه ځي هغه هم دغسې ځای ته ځي چې مجموع البحرین ادرس ورکړی دي ولګر سره کښېنم نه د لا ابرحو ترجمې ته په پام لا ابرحو زه نه پاته کېږم د تګه څخه څه معنا یې خلاصه ته نو همیشه تګ کوم حتی تر هغه وخته ابلغ چې زه رسېږم مجموع و ځای ته د یو ځای کېدو البحرین دغه دوه دریابو چې هغه پیدا نه کوم ونه رسېږم او امزه یا به زه تک کوم حقوبا ډېر اوږده زمانه ډېر کلونه به تک کوم په روان به یم فلما بلغه الله پاک نه غټ غټ ټکي وایي هغه خو تفسیر ورسره لیکلی و چې ما درته وویل فلما هغه وخت بلغه چې دوی دواړه ورسېدل مجمع و هغه ځای ته د جمع کېدو بینهما چې په مابینځ کې د دوو بحرینو چې هغه ځای د جمع کېدو چې هغه ځای ته دوی رنجیدې شول نسیا حوتهما نسیا د یېر کې حوتهما هغه مایې د دوی دواړو هغه د دې دواړو څخه هېر شو په دا ځای کې برا څه چل وسو فاتخذ سبیله فی البحر سربا فاتخذ ده ونیوله سبیله لاره خپله د مایی فی البحر په دریاب کې سربا سرنګ سوری دغسې لارې پیدا کړه چې هغه دغسې سوری ودرېدلې دغسې ګوګ ولاړو دا ځای د چې ماهۍ په ننوتي نو دې ایر کې ماهۍ د دې د معنا د زیانه څخه د دواړو ووتي خو د هغه ټول پام پر کوه موسی علیه السلام خو بدوس د ابو الخدی هغه چې برای تا د مایڅ کیسه جوړ پر کوم خواره سيزي هغه فکر نه کاوه ټوکري الته یې شد انا هغه ونی ول خپل لار په دریا کې سره بن سورنګ سورې فلم ما جاوزا کله چې دی دواړه تجاوز وکي معنا د دغه ځای روان سونو بر په قصې خو هغه چې موسی علیه السلام پروت دلته چې راویر سو برای د ته له هله کول چا بکته ز چې زو ابلاړه روان سول فلم هغه وخت جاوزا شدی تجاوز وکي بنا چیر سوتر دغه ځای در مجموع البحرین سو لاړ قال د بار ول ی فتاه او خپل خادم ته ول اتی تراک نا و مشت غدا انا ناریز مشت از مون ناری تر واخل د نو برچ د سړی د ورځ په سر کې خوراک کله کوس چیز مش خلق ناشته بولین برل تا ناری را واخل چې سره بی خور لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لقد فتاقق سر لقينا مجمل اقسلو من سفری نه د سبب څخه د سفر زموږ هازه چې دغه دی نسب د تکلیف سره نسب ستړیا ته ویل کیږي خو به د ستړیا سره مخصولو لقینا موږ ملاقات مخصولو د چا سره من سفری نه د سفر څخه زموږ هازه چې دغه دی نسب د نسب د ستړیا سره مخصول لکه موږ چې روان یو بل په مخ راځي وای به مت پلان سره ملاقات او سپشتانه وي سره مخصول نه دی دا دلته موږ د ستړیا سره مخصول خو به ستړیا را ته ورسید ته وس غدار واخل چې وي خو تر دا غزا پورې نن دا ترجمه وسوره او رسته برابر بیا چې هغه خبر ورته کیږي ما یو خپل ته پاتس بیا دی راګرز دا غزا څنګه بیا ورسته نور درس بیا راو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.